viața îți va zâmbi. Vreodată stai și înveți să nu merg doar ploi, crezând că tot ce speri ascuns după nori, și fiecare zi visul ți-l destramă. O, dar eu îți spun, nu renunța, vei vedea, chiar de nu îl simți acum, el e cu tine totdeauna. Tu să nu renunți prea devreme, cândva totul vei înțelege, chiar dacă astăzi pare fără sens, doar crede. Nu-i veșnică nicio durere, ea ține doar o vreme, va trece lăsând în urma ei putere. Vei primi putere. Ține doar o vreme, va trece lăsând în urma ei putere.